Malek Sár, a lányokat csaltok, a szexi kliens mondok kihaltak, és a sajajánlattal téged nosztalgia nem hozza vissza őket. A női legtartó elpuzanolt, teljes formában csak egymás nézték, most pedig egy osztadozó hús pacsátot adtak, és a megmaradt bevár az érzékelni képtelen kollektív tudatot, hidegen hagyja, ki hány évet élt, és mit dolgozott. Kinek milyen végzettsége volt, ki mennyire utált, ki bánott másokat. Az a megszámlálhatatlanul sok szituáció, a rengeteg testen, jelenetben is el, mintha soha nem lettek volna. És ezen lehetetlen változtatni, ezek a hullák már nem tudnak bocsánatot kérni. Átadni egymásnak, képtelenek újra kezdeni a már elég kirobbant memóriát. A kedves mosolyok, az infantilis harcok, a gyengéd ölelések, a lánykapcsolatok, az érzékeny életmódok kihaltak, és a sajnálattal vegyített nosztalgia nem hozza vissza őket, már teljesen mindegy. Mi lett a végük?